عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 30 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 19 آپریل 2009 میلادی تا ساعت 11 میزبان شما شنوندگان گرامی هستیم. به آگاهی شما میرسونم که برنامه بامدادی رادیو البرز از وبسایت iraninfo.co شما میتوانید بشنوید. اما برنامه امروز رادیو البرز شهر قصه قسمت اول اثری ماندگار از بیژن مفید رو به آگاهی شما میرسونم. راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما، کنفرانس ضد تبعیض نژادی و حذف موضوعی حساس از این کنفرانس، خبرهای ایران و جهان همراه با گزارش‌های مربوط به آن و در ادامه برنامه گفتار ادبی رسول طباطبایی. آغاز برنامه نگاهی داریم کوتاه به آخرین خبرهای ایران. خانم رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به جرم جاسوسی برای آمریکا در ایران به 8 سال زندان محکوم شد. 4000 مدرسه از طرف وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی به حوزه علمی واگذار می شوند. یک شهروند ایرانی کانادایی به جرم صدور تجهیزات هسته‌ای به ایران متهم شد. صادرات آمریکا به ایران به بیش از 200% رشد داشته است. صدها تن برنج در شمال ایران در معرض نابودی قرار گرفته است. رژیم سوریه یک ایرانی را تعویل مقامات جمهوری اسلامی داده است. آمریکا کنفرانس ضد نجات پرستی سازمان ملل را تحریم کرد، اما محمود احمدی نژاد در آن شرکت می کند. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. همونطوری که به آگاهی شما رسوندم، برنامه های بامدادی رادیو البرز روزای شنبه و یک شنبه از طریق وبسایت iraninfo.deco شما میتوانید بشنوید. اشکال فنی که همینک پیش اومده در مورد کامپیوتر استودیو تا چند لحظه دیگر البته درست خواهد شد، توجه شما را به همین آهنگ بدون کلام جلب میکنم. با ما باشید. شده ای وای ای وای ای وای دل من، عاشقت شدم تو شدی مشکل من ای وای ای وای ای وای دل من عاشقت شدم میدونی مشکل من کی میشه از اون لب شیرین تو بوسه بزنم اونی که میبینی توی خواب و تو خیالات منم کی میشه یاره تو باشم سمت من سر شده گل سمت و طاقت من دیگه پرپر شده ای وای ای وای ای وای دل من عاشقت شدم تو شدی مشکل من ای وای ای وای ای وای دل من عاشقت شدم میدونی مشکل من عاشقت شدم میدونی مشکل من خیالات منم، کی میشه یار تو باشم، صبر من سر شده، گل صبر و طاقت من دیگه پرپر شده، ای وای ای وای ای وای دل من، عاشقت شدم تو شدی مشکل من، ای وای ای وای ای وای دل من، عاشقت شدم میدونی خوشگل من. خسته نباشید، بار دیگه خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. کامپیوتر ما هم درست شد. بعد قرار بود که بنا به پیشنهاد یکی از شنوندگان شهر قصه را برای شما پخش بکنم، که امروز یک شنبه قسمت اول را برای شما پخش میکنم، هفته بعدم قسمت های بعدی، البته 4 قسمت داره که برای شما پخش میکنم. دنبال اینترنت، دنبال بیوگرافی زنده یاد بیژن مفید که خالق شهر قصه هست میگشتم، که متاسفانه میذارم برای یک شنبه آینده برای شما خواهم گفت، از زنده یاد بیژن مفید. به اتفاق گوش میکنیم شهر قصه قسمت اول، اثر ماندگار زنده یاد بیژن مفید. اما قبل از این که پخش بکنم، ترانه که در قسمت اول یا پرده اول موزیکش که هست، این موزیک رو نخست برای شما پخش میکنم. موسیقی کسی نبود، اون زمانهای قدیم زیر گنبد کبود میون جنگل سبز لاک و درختهای قشنگ شهر با صفایی بود. دوش گل سرخ، روبروش کوه بلند، مردمانش همه خوب، همه پاک، مهربون، همه پرکار، زرنگ. همه روز صبح سحر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون. راستی دش یادم می رفت، اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود، یادتون نره. باری کجا بودیم؟ بله، از مردم شهر حرف می زدیم. بچه های خوب که شما باشین، توی شهر قصه مثل هر جای دیگه هر کسی یه کاری داشت. خری خراتی می کرد، گلدونای خوب داریم، گلدونای خوشگل و مرغوب داریم. آقایون بفرماییم، خانما بفرماییم. بعد نزدیک غروب دست از کار میکشید، رو سرش کلاه مخملی میذاشت، کتشو یکبری مینداخت رو شونش، سیبیلش رو تاب میداد، گشاد گشاد راه میرفت، سر چارسوق مینشست، غزل میخوند، چارسوقو قراق میکرد، شطوره نمدمالی میکرد. نمدای خوب داریم، جنسای مرغوب داریم، کپنک کل نمدی واسه بچه چپونا که رو کوهای بلند نمیزنن. آقایون بفرمایین کل نمدی، اوه اونم چه نمدی، همه از پشمای اعلای شطور که خود بنده باشم درست شده. گاهی هم که کاروبار خوب نبود، برای مردم شهر قصه نقالی میکرد، خرگوشه رددازی میکرد. خاله سوسکه این وسط با مینیژوپ خودش دل مردم رو میبرد، تو کوچه این ور اون ور میدوید، نازی میکرد، خلاصه حسابی تنازی میکرد، بوده وزدازی میکرد. توی حجش سر چارسوق مینشست، پارچه ها رو زر میکرد، با شاخش پاری میکرد، دست مشتری میداد، سگه عطاری میکرد. آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید، چی مل داریم بدن؟ گل ختمی، چیز خش، مغز بادون تشبه میخواییم فلوس بدن واسه یه رو دل خوبه. آخ اناب نگو، این لوپ دختران از سپسون چی بگم، دوای درد شما دلتون درد میکنه، سرتون گیج میده، پاهاتون جون نداره، شبا سلفه میکنی، دواتون پیش منه. آقایون بفرمایی، خانوما بفرمایی. شلوغه خبرچینی میکرد، قاطره نلبندی میکرد. آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید، یک حراج واقعی، یک حراج بی نظیر، نقل و ارزون کردم باقه تا باز بشه، نقل و ببین واسه پای خر خوبه، واسه پای عصد خوبه. خانوما که زم داریم، آقایون که زم داریم، نقل های شیک داریم، نقل های آهنی، نقل های چوبی و چرم و پلاستیک داریم، نعل‌های نشکن پاشنه کوتاه، نعل‌های محکم پاشنه بلند، مدل امثال مجیک داریم، نعل‌های پنج پر، نعل‌های پنج باریک داریم، همه آخرین مدل، مال اولین مزون، از روی جورنال نعل این سزون. خانومای با سلیقه میدونن من چی میگم. آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید. روی یک درخت بید شونه به سر نشسته بود، سرشو شونه میکرد، روبا ملا شده بود بچه ها رو درس میداد. بدویم تنبلای بی سوار بشینین کتابا رو باز کنین در تایه یازده هم حاضرین؟ البته. خب الف ابن ابی نبن که آ ابن من الابن و بینا الف ابن ابی نبن که آ ابن من الابن و بینا ب ببن ببی نبن که با ببن من الببن چی تینا ببن ببینا ببن ببن ببن که با ببن من الببن ببینا به بدو همشیره. خوش بیسترم بودم انگار یکمی گیر اومدم. بله مثل هر روز. خیلی معذرت میخوام. خب حالا بفرمایید. خب دیگه شروع کنیم. الف الف تو زبر اندو دو زیر اندو تو پیش اون ان ان اون الف تو زبر اندو دو زیر اندو خطرم نال گوش کند دو پیش اون ان ان اون به دو زبر بنو دو زیر بنو دو پیش بون بن بن بون به دوز بر بنو دو زیر بنو خاله سوسکه گوش کند دو زیر بنو دو زیر بنو دو زیر بنو بنو بنو دو پیش بون بن بن بون جیم جیم دو زبر جن و دو زیر جن و دو پیش جون جن جن جون آی جیم دو زبر جن و دو زیر جن و دو پیش جون جن جن جون برعکس جون جن جن جن جن جن چطور شده؟ جن آمده جن نه بابا با زمانم که زیر عبای ملا رفتم. چی زیر عبای من؟ وای وای چین چین چین وای وای چین چین چین وای وای چین چین چین وای وای چین چین چین خب دیگه لابد همه فهمیدیم که خرس رمالی میکرد سر کتاب باز میکرد فال میگره رمل استرلابشو توی دستش تاب میداد زیر لب دعا میخوند دور تو دورش فوت میکرد بعد صرفه میکرد بازی به غبغب میابرد که بله همشیره خوب گوش کن چی میگم طالعت هست بلند که من امروز شما را دیدم واقعا طالعت خوبی داری چون همین از ساعه برج تو در قمر است برج عقرب در ماه یا قمر در عقرب چه تفاوت داره منقلوتون وزقان هفروتون کذبا حشراتون صفحاتون ممهاتون گوش کن همشیره لا اله الا الله خب اینم مال خیر یکی مونده بله خروسه سخنرانی میکرد توتی شعر میگفت تو مجله چاپ میکرد موشه سب کن ببینم او آره یادم اومد موشه هیچ کاری نداشت فقط عاشق شده بود نهیه باده مست نموشه Oh, بهش میگم جان دلم، این همه دل توی دنیاست، چرا یک کدوم مثل دل خراب ساب مرده من پاپای زنهای خوشگل نمیشه؟ یک کدام مثل تو دیوانه زنجیری نیست، یک کدام صبح تا غروب تو کوچه ول نمیشه. میگم آخه بابا جون، اون دل فولادی دست کم دنبال کیف خودشه دیگه، از عشق چشش زیر پاش گل نمیشه. میگه هر سکه میشه قلب باشه، اما هرچی قلب شد دل نمیشه. نه دیگه، این واسه ما دل نمیشه. قورباغه قواسی میکرد، میمونه رقاسی میکرد، همه رو از خنه روده بر میکرد، پتیر مردم نادرست رو بر آب میریخت. دروش می کنیم همچین و همچون گل آسیاب میبریم همچون همچون گل گن زمین جای ما داری دل پیش از این. یه روزی تنگ غروب فیل اومد به شهر ما. مردم شهر همه مشغول کاراشون بودن. فیل اومد تماشا کنیم، افتاد دندونش شکست. آی آی بدونه آقایی، بدونه خانیما، دکتر و جراح بیارو، پزشک و بهتار بیاری. اگه شیر خش میخوای، اگه عناب و سفستون میخوری، جنس خیلی خوب دارم، گل خطی، گل کاسی، بپیچا. نه بابا، گل چی چیه؟ من بدبخت بیدندون دارم اینجا میمیرم، دست گل میخوام چی کار؟ عوضش خودم برات قلیون نکیش میارم، قاب عکس و چپاق خاتم و گلدون میارم. هنهای خوب نمیخوام. لا لا لا لا پرچه های باستونی، پرچه های پشتی زمستونی، این یکی اسپورتیه، این یکی شطرنجیه. آقا این شطرنجی به شما خیلی میاد، از سر هزار که مخصوص شما بافتن. ببینید رنگ چیه جن چیه. آخ ولم کن جانم، جان سرکار نمیشه، به خدا این یه قباره دیگه پیدا نمیشه. نمیخوای پارچه یه راه راه بدم، یا از این داندل مخصوص عروس تو تا به سون خونک جون شما؟ بابا ولکن مردم. خب ببرم براتون، کمه دستتونه. آخه من پارچه شطرنجی میخوام برای چی؟ دست گل میخوام چی کار؟ چپق و نعل و حنا میخوام چی کار؟ دارم از دست میرم، آ خدایا چه کنم؟ چه کنم؟ چاره کنم؟ یه چیزی بدین پاره کنم. من دیگه دندون ندارم، دکتر و جراح بیاری. حال ندارم، جون ندارم، حکیم و بیتار بیاری. ای باید دلت خوشه، ما اینجا دکتر نهاریم، حکیم مخار نهاریم. پس اگه مریض بشیم، آبل مرغون بگیریم، یا سرفه بگیریم، یا مخملک در بیاریم، کی باز دردتونو دوا کنه؟ تو کدوم دواخونه نسخه هفت رنگ میپیچیم؟ خب مگه مرض داریم مریض بشه؟ توی این شهر قشنگ نه کلینیکی هست، نه دواخونه، نه بیمارستان. ببینم اسم سرکار چی باشه؟ بنده فیفیلم. میگه اسمش فیفیله. فیفیل خان بفرما، شعر میخونی بسم الله. نتیجه های علام عدل به سبک مولا، ربایی های کرمون، دومتی های شیراز، جمعه دو آفتا عدل به سبک هندی، اگر خونی میخندی، عدل به سبک تلیق، عدل به سبک آفه، شعر سفید نجد که قافیه نداره، رفته براش بیاره. ولش کن پوپول سواد نره. کسی که سواد نداره این همه باد نداره. یا لا یا لا، خوش آمدی و برما فارقی رو رمالم، من حلال مشکلاتم، دلال ازدواجم، جنسی رو دلالم، من اسمتو بگو تو جنتو بگیرم، کفین و رمالم، من دستتو بده طالعتو ببینم. نامه داری تو راه یک زن لاغرندام دشمنت هست، دشمن روسیات هم. همین روزا پولی به دستت میرسه. کدام پول؟ پول زیادی که میشه حواله از طرف امه، امو یا خاله. بفرمایید که این پول چقدر است، چطور است، حلال است، حرامه؟ اونشو دیگه چرس کنم بگم من خمس و زکاتش رو بده، حلاله بقله بپا نماله. هر شبت این کف دست سرکار از این پایین تا بالا درست مثل خیابونای تهرون ترق ترق خلدم و قد خد شدم، سر تا سرش یه تیکه صاف و تمیز ندارم. تیکه صاف و تمیز تو دست اون چی کار داره؟ از کجا؟ اون طرف. مرحبا مرحبا، این حالا سوسکای ما چه خوشکل. خدایا اصلا مثل چه دیده، ترشی خوبه یا نیده، از بسلی یا نیده، خود خوبه یا شلیده. این دل سپرده من تو دوباره دنبال چشمش میره، دنبال قدش میره. این شکمه گروز نه آت بخوره به اون شکم، هی داره بالش میره، کمرش بوری کرد، تیتی تاک تیک تیک کرد، شلیدن شمشی کرد، هرچه هست آنتی کرد. چی چی آنتیک؟ بابا میدوزنش. ای بابا مگن عتیقه های تفه مارلی کرد. واخ واخ دندونشو ببین این چرا کجه، این واسه خراب خوبه، این واسه عطاری خوبه، واسه نمد مالی خوبه. چطوره فوری بریم یه چینی بنزن بیاریم؟ چه میگه تو شهر قصه چینی بنزن کجا بود؟ پس بریم یه پینی دوز خبر کنیم. آخه این آج عزیز دل من گیبه که نیست، پینه دوز میخوام چی کار؟ پس یه نجار بیاریم، نجارا اره دارن، اره برنده دارن، میدازه اون یه دیرم از ریشه بیرون میارن. چی چی؟ شوخی میکنی؟ نه برادر چرا شوخی بکنم؟ آخه این شد دندون داشم بچه نشو، بذار این دندون بی ریخت و کج و متک را از دهونت بکنی. چی میگی مرد حسابی؟ این آج این که دندون کج و مزهکیه، جون من، جون شما، جون همه، فتو من میخریدنش نمیدادمش. اینجا ببینم رد میگه با دندونای سربالا کج و کله، ولی بی همتاست، جون میده برای یک دفعه چپا. وای که مردم ازدن. خب چرا داد میزنی؟ عج نداره اگه دکتر نداریم خر خروز که داریم. همین الان مثل برق دندوناتو میکنن دست چپا. ای وای مردم چه کنم؟ بشکن و راحتش کن، خوشکن و محبولش کن، پشکن پشکن از دود باش، دندون منه دود باش، من نمیذارم، یالا آج دست منه یالا. بله بچه های نازنین من، دندونای فیل هر دو کنده شد. آخه فیل شاخ نهاره، فیل چه به دندون نمیشه؟ من میگم خورتومش هم زیادیه. آخه این دماغ نشد، این چه نگه به خدا. آیان برن کنار، آیان برن کنار. بنده از لحاظ علم الابیان باید از بینی این مرد قریب با چه این هیئت بی قواره بد ترکیب دو سه تا نمونه برداری کنم. چی آقا؟ نمونه برداری؟ از دماغ من؟ ای بابا قصه نخور، مثلا خیلی بخواد از دماغت بکنه، تازه پیش این دماغ گنده چی میشه؟ واسه شما چه تأثیری داره؟ به درد اون چه میخوره؟ بله البته درسته کاملا، ولی خب آخه این نمونه برداری لابد درد میاره. نه بابا درد چیه؟ مثل آمپول میمونه، تا بیای حالیت بشه کار تمومتونه. تو حالا حتما باید از دماغ من نمونه برداری کنی؟ بله البته. چرا؟ ببخشینا، یه نمونهش مال انگشت‌نگاری سوال، یکی هم برای سوء سابقه است. واسه تعیین هویت دو نمونه لازمه. واسه تحقیق در علم الابیان سه نمونه لازمه. این قدم بدین به من، ممکنه یه روز به دردم بخوره. این قدم به بنده التفات کنی. اوه قابل نداره. هیچی، تا بالاخره فیل بدبخت یه چیز دیگه شد، یه چیز تازه، یه حیوان عجیب که رو کلش دوتا شاخ سبز شده بود. دیگه از خرطوم و آجش اثری باقی نبود، شده بود مثل گا. اما راستش چی بگم، گاوی گاوم که نبود، یه چیزی بود هشل هفت، یه چیزی بی سر و ته. خلاصه هرچی که بود فیل نبود. Thank you. دست در او تازه گلی چار فصلش همه سب آشتی شاخه او عطری از عاطفه در او جاری سارش از مخمل عشق بودش از مخمل عشق سینه اش برکه باران بلور دامنش از شبنم پر گوهر بر لب هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار از تراوت هر شاه بشکند روزی اگر ساقی از این گل سر دل ما می شکند بدد خانه ما می شود های خزان بار به کشنه ما دوستی گلدانی که دمی دست در او تازه گلی بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار ترابط از این گل تو مر دل ما می شکند دوستی می میرد آشتی می رود از خانه ما می شود پای خزان باد به کاشانه ما دوستی گلدانی که دمی دست در او تازه گلی بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار ترابط از شاه توانید به برنامه‌های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه‌های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوز شنبه‌ها 8:30، یک شنبه‌ها 8:11 پخش می‌شود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. شنبه ها در چنین ساعتی برنامه راه ابریشم داده های تازه از دنیای هنر و سینما برای شما پخش میکردیم. به علت اشکالات فنی که امروز پیش اومد از پخش راه ابریشم داده های تازه از دنیای هنر و سینما صرف نظر میکنم و تا چند لحظه دیگر خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم. نخست توجه شما را به خلاصه خبرهای امروز جلب می‌کنم. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. 4000 مدرسه از طرف آموزش و پرورش به حوزه علمی واگذار شد. یک شهروند ایرانی کانادایی به جرم صدور تجهیزات هسته‌ای به ایران متهم شد. صادرات آمریکا به ایران سال گذشته بیش از 200% رشد داشته است. صدها تن برنج در شمال ایران در معرض نابودی قرار دارد. رژیم سوریه یک ایرانی را تحویل مقامات جمهوری اسلامی داد. آمریکا کنفرانس ضد نجات پرستی سازمان ملل را تحریم کرد. دکتر محمود احمدی نژاد در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. خانم رکسانا صابری به 8 سال زندان محکوم شد. پدر خانم رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، در گفتگویی با رادیو فردا گفت دخترش که پیشتر به جاسوسی برای آمریکا متهم شده بود به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است. رضا صابری پدر رکسانا همچنین گفت که دخترش از امضای این حکم دادگاه خودداری کرده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشستی خبری اعلام کرد که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، روز دوشنبه گذشته در دادگاه غیر علنی به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه شده است. جمشیدی افزود که آخرین دفاعیات رکسانا صابری اخذ شده و حکم دادگاه در هفته‌های آینده صادر می‌شود. حسن حداد قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران قبلاً گفته بود که رکسانا صابری بدون مجوز خبرنگاری تحت عنوان خبرنگار فعالیت‌های جاسوسی داشته است. به گفته او رکسانا صابری همه اتهامات را پذیرفته است. رکسانا صابری حدود 2 ماه پیش در ایران بازداشت شد، هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. وی 6 سال گذشته به عنوان خبرنگار آزاد در ایران فعالیت می‌کرد و با بی بی سی، رادیوی آمریکایی ان پی آر و برخی دیگر از نشریات بین‌المللی همکاری داشته است. قوه قضاییه ایران در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد رکسانا صابری ظرف چند روز آینده آزاد می شود، اما به رغم این وعده اکنون تفهیم اتهام فعالیت جاسوسی به وی صورت گرفته و او همچنان در بازداشت به سر می برد. مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا اعلام کرده بودند خانم صابری به این دلیل بازداشت شده است که بدون داشتن کارت خبرنگاری به فعالیت خبری خود ادامه می‌دهد. تا کنون چند سازمان و نهاد حقوق بشر از جمله شورای مناسبات آمریکایی اسلامی مستقر در واشنگتن از دولت ایران آزادی رکسانا صابری را خواستار شده است. سخنگوی کاخ سفید میگوید بارک اوباما از صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی، عمیقا ابراز تأسف کرده است. رابرت گیتس سخنگوی کاخ سفید روز شنبه روز گذشته گفت ما از طریق دولت سوئیس به مطلع کردن دولت ایران از نگرانی‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهیم و مطمئن خواهیم شد که آنها نگرانی عمیق ما را در مورد این اقدامات درک کنند. واشنگتن با تهران روابط دیپلماتیک ندارد و سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. آقای گیس از پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم زندان برای رکسانا صابری تأثیری بر روابط با ایران خواهد گذاشت خودداری کرد، ولی گفت آنچه اکنون مهم است حل مسئله فعلی است. در همین زمینه خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که از صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری عمیقا سرخورده شده است. خانم کلینتون در بیانیه خود تاکید کرده است که از طریق سفارت سوئیس تلاش خواهد شد از جزئیات مربوط به رأی دادگاه آگاه شده و از سلامتی خانم صابری اطمینان حاصل شود. وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد ما شدیداً به تلاش‌های خود برای آگاه کردن دولت ایران از نگرانی‌های واشنگتن در مورد پرونده رکسانا صابری ادامه خواهیم داد. مردی در کانادا به تلاش برای صدور تجهیزات هسته‌ای به جمهوری اسلامی متهم شد. پلیس کانادا روز جمعه یک شهروند این کشور را به تلاش برای صدور غیرقانونی تجهیزات قابل استفاده در غنی‌سازی اورانیوم به ایران متهم شده است. پلیس کانادا میگوید معمود یادگاری کوشیده است تا تجهیزاتی را به دست آورد که قابلیت استفاده در غنی‌سازی اورانیوم و همچنین صنایع نظامی را داشتند. در گزارش پلیس مشخص نشده که آیا آقای محمود یادگاری یک شهروند ایرانی کانادایی است یا نه. پلیس میگوید وی در صدد بود که دو دستگاه مبدل فشار به ایران بفرستد. بازپرس یا بازرس پلیس در یک کنفرانس خبری گفت مقصد اعلام شده برای این تجهیزات دبی بود در امارات متحده عربی اعلام شده است، اما ما اسنادی در اختیار داریم که مقصد آخر و نهایی آنها ایران بوده است. به گفته بازرس پلیس کانادا، بر اساس قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل در تحریم ایران علیه محمود یادگاری اقامه دعوا کرده است. محمود یادگاری که همکنون در زندان به سر می‌برد، در پی تحقیقات مشترک مقامات آمریکا و کانادا بازداشت شده است. وزیر امور خارجه ایتالیا طی سخنانی تلاش‌های رژیم جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی را تهدید جدی برای ثبات و امنیت جهانی دانست. وزیر امور خارجه ایتالیا در کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان گذر از خطر اتمی در روم سخنرانی می‌کرد گفت فعالیت‌های اتمی و موشکی رژیم‌های تهران، کره شمالی و همچنین وضعیت کنونی پاکستان تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات جهانی به حساب می‌آید. و افزود ایتالیا که امسال ریاست دوره‌ی گروه 8 G8 را بر عهده دارد، کاهش قابلیت‌های نظامی هسته‌ای را در دستور کار این اجلاس قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا از رژیم تهران خواست ارسال اسلحه برای شبه نظامیان طالبان در افغانستان را متوقف کند. رابرت گیتس در واکنش به پیشنهاد رژیم تهران برای آموزش پلیس افغانستان اظهار داشت این رژیم باید ابتدا مسلح کردن طالبان را متوقف کند. وزیر دفاع آمریکا افزود در صورتی که رژیم تهران بخواهد در افغانستان مفید باشد، اولین کاری که باید انجام دهد متوقف کردن ارسال تسلیحات به طالبان است. این شروع خوبی خواهد بود. این رژیم هنوز برای طالبان سلاح ارسال می کند. فردی که به صورت غیرقانونی وارد کشور سوریه شده بود از سوی پلیس آنجا دستگیر و به ایران دیپورت شد و قاضی پرونده صبح روز 29 فروردین‌ماه برای وی قرار قانونی صادر کرد. به گزارش دادسرای فرودگاه، متهم که سعید نام دارد پس از دستگیری به مهاجری بازپرس شعبه یک دادسرا گفت چندی پیش پدر مادرم را از دست دادم و به علت نداشتن هیچ پناهگاهی در کشورم و برای پیدا کردن کار از طریق مرز سلماس به صورت غیرقانونی وارد خاک ترکیه شدم. متهم افزود در ترکیه تصمیم گرفتم به سوریه بروم، سپس به صورت قاچاقی با کشتی وارد سوریه شدم و به وسیله پلیس آنجا دستگیر و مدت 4 روز را در زندان این کشور به سر بردم، سپس به ایران برگردانده شدم. گفتنی است که قاضی پرونده برای متهم به علت خروج غیرقانونی و نداشتن مدارک هویتی قرار قانونی صادر کرده است. گمرک جمهوری اسلامی در تازه ترین آمار خود از حجم واردات کالا به ایران اعلام کرده است که میزان صادرات ایالات متحده به ایران در سال گذشته بیش از 231% رشد داشته است. در سال 86 رقمی کمتر از 0.5% واردات ایران، واردات کالا به ایران متعلق به ایالات متحده آمریکا بود، اما در سال گذشته این رقم به بیش از 100% رسید و در مجموع بیش از 563 میلیون دلار کالا از ایران وارد از آمریکا وارد ایران شد. این در حالی است که در زمانی مشابه سال 1387 واردات آمریکا از ایران بیش از 26% کاهش داشته و از 88 میلیون دلار در سال 86 به حدود 65 میلیون دلار رسیده است. بر اساس آمار و ارقام دولت آمریکا نیز حجم صادرات این کشور به ایران هر سال سیر صعودی داشته است، به طوری که همزمان با ریاست جمهوری جورج بوش در آمریکا از حدود 8 میلیون دلار در سال 2001 به حدود 145 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است. دفتر آمار اتحادیه اروپا نیز در تابستان سال 87 با انتشار گزارشی اعلام کرد که حجم صادرات اتحادیه اروپا به ایران تنها در 5 ماه اول حدود 18% افزایش داشته است. بر اساس آمار منتشر شده توسط اتحادیه اروپا در 5 ماه آغازین سال 87 کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه بیشترین حجم مبادله کالا را با ایران داشتند و در مقابل حجم صادرات کالا از بریتانیا، بلژیک، هلند به ایران کاهش داشته است. گمرک جمهوری اسلامی در گزارش خود به نوع کالای وارداتی از آمریکا اشاره‌ای نکرده است، اما در سالهای اخیر کالایی که بیشترین سهم را در صادرات آمریکا به ایران به خود اختصاص داده سیگار بوده است. پس از سیگار در سالهای اخیر ایران کالاهایی چون مواد بهداشتی، آرایشی، آلات موسیقی، عطر و اتکلن را بیش از همه وارد کرده است. آمارای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که آمریکا 19 صادرکننده عمده کالا به ایران در سال گذشته بوده است. به این ترتیب صادرات آمریکا به ایران بیش از صادرات کشورهایی چون تایوان، مالزی، اسپانیا، اندونزی، پاکستان، دانمارک و استرالیا بوده است. ایالات متحده در میان واردکنندگان عمده کالا از ایران در مقام 39 قرار می‌گیرد. کشورهایی چون لبنان، بحرین، برزیل، کوبا و رومانی پس از ایالات متحده آمریکا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قطره بارانم فکر تشنگی گلها در گلستانم، قدر بارانم. پردازم به دیگر خبرها از ایران. 4000 مدرسه به حوزه های علمیه واگذار می شوند. خبرگزاری دولتی مهر روز گذشته به نقل از یکی از مسئولان حوزه‌های علمی ویژه زنان اعلام کرد که بیش از 4000 مدرسه در سراسر کشور در اختیار حوزه‌های علمی قرار می‌گیرند. این خبرگزاری افزود که تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه میان علی احمدی وزیر آموزش پرورش، دکتر مهدی احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و همچنین آیت الله مرتضی مقتدایی مدیر حوزه علمی قم صادر شده است. به گفته اصغر عبداللهی که خبرگزاری مهر از او به عنوان معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران نام برده است، 4200 واحد آموزشی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سراسر کشور به مدت 5 سال در اختیار حوزه‌های علمی قرار می‌گیرند. بر اساس تفاهم‌نامه آموزش پرورش و حوزه علمی قم، فضای آموزشی مورد نیاز در قالب واگذاری مدارس تعمیم می کند و مدیران این مدرسه نیز با توافق حوزه قم تعیین خواهند شد. همچنین حوزه‌های علمی مسئولیت آموزش‌های دینی و فرهنگی، همچنین فعالیت‌های فوق برنامه تربیتی و فرهنگی را بر عهده خواهند گرفت و محتوای مواد و کتاب‌های آموزشی نیز از سوی حوزه علمی قم تعیین خواهد شد. در تفاهم‌نامه وزارت آموزش پرورش و حوزه علمی قم همچنین آمده که وزارت آموزش پرورش کادر تخصصی مورد نیاز این مدارس را بر عهده دارد و حوزه‌های علمی هزینه‌های جاری مدارس را تأمین می‌کند. عبداللهی همچنین از ارائه خدمات مانند تعیین مستخدم برای مدارس را از دیگر تعهدات حوزه‌ها برشمرده است. اینم از 4200 مدرسه به حوزه علمی قم. اما روز گذشته روز ارتش در ایران بود که روز ارتش در ایران بدون رژه هوایی برگزار شد که قرار بود 140 هواپیمای ایران در این رژه شرکت کنند. گفته میشه به خاطر وضع خاص جوی لغو شده. این رژه هوایی که پیشتر از آن به عنوان بزرگترین رژه هوایی تاریخ کشور نام برده میشد، قرار بود روز یک شنبه امروز به مناسبت روز ارتش در ایران برگزار بشه. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت این روز اعلام کرد که ملت ایران به واسطه برجستگی‌های خود و برخورداری از قوای مسلح مکتبی آماده مشارکت گسترده در مدیریت جهان و برقراری امنیت بر پایه عدالت در نقاط مختلف جهان آماده است شرکت بکنه. احمدی‌نژاد رئیس جمهوری روز چهارشنبه در سخنرانی در کرمان اعلام کرد در طول یک سال گذشته شرایط عوض شده، تحولات بزرگی در دنیا رخ داده، ما بسته پیشنهادی جدیدی را به غرب ارائه میکنیم. احمدی‌نژاد توضیحی در مورد این بسته جدید و اینکه شامل چه پیشنهادایی هست نداد، ولی گفت این سند متضمن صلح و عدالت در جهان، احترام به حقوق ملت‌ها و مشارکت همه دولت‌ها و ملت‌ها در حل مسائل جهانی است. اینم از فرمایشات دکتر احمدی‌نژاد در مورد عدالت در جهان. در حال حاضر در ایران صدها تن برنج در شمال ایران در معرض نابودی قرار گرفته. در حال حاضر برنج تارم که از مرغوب ترین برنج های دنیاست در انبار کارخانه شالیکوبی انباشته شده و در انبارها به دلیل فضای نامناسب و نبود بسته بندی برنج ها در حال نابودی است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره صنایع جانبی و تکمیلی شمال کشور گفت که به دلیل عدم خرید برنج از سوی دولت، تارم محلی کشاورزان در کارخانه شالیکوبی در معرض نابودی است. سید تقی جعفریان ظهر روز گذشته در حاشیه سفر به مازندران اظهار داشت برنج مهمترین منبع غذایی نیمی از جمعیت جهان محسوب می شود که این مسئول استراتژیک در بعضی مواقع به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی از سوی کشورهای بزرگ تولید کننده بر کشورهای فقیر مورد استفاده قرار می گیرد. جعفریان کمبود آب، تبدیل شالی به برنج، فرسودگی کارخانه‌های شالیکوبی مازندران، نبود کارخانه‌های مدرن شالیکوبی صنعتی تا بسته‌بندی را از مشکلات اساسی کشاورزان شمال کشور برشمرد و تصریح کرد فروش محصول بعد از برداشت برنج از دغدغه‌های اصلی کشاورزان است. از سوی دیگر وی افزود ورود دلالان در فصل خرید و به دست گرفتن بازار توسط اونا و مخلوط کردن انواع برنج پرمحصول طارم محلی و برنج های بی کیفیت خارجی از جمله برنج هندی و پاکستانی و تایلندی و فروش اونا با مارک برنج مرغوب داخلی سبب بدبینی مشتری شده و مشتری را مجبور به استفاده از برنج خارجی کرده است که دولت که طبق معمول هزاران تن در سال وارد می کند. از افزایش نگران کننده و بی سابقه بروز بیماری های قلبی و سکته در میان زنان و افراد 30 سال در ایران متخصصین اطلاع دادند. این در حالی است که بیماری های قلبی و عروقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و اروپای غربی عامل مرگ افراد بالای 70 سال هست. کودک 12 ساله افغانی پس از کم کردن گله گوسفند در ارتفاعات سنگسر سمنان بر اثر بارش برف شدید و غلبه سرما زیر برف مدفون و جان باخت. بنابر گزارش تریبون به نقل از خبرگزاری کار ایران، عارف پسر 12 ساله افغانی که جهت کارگری با خانوادش به ایران آمده بود پس از مدتی کارگری ساختمان به سمنان رفت و به کار چوپانی مشغول بود. وی که سرپرستی 1500 رأس دام را داشت به علت برف شدید و بوران گله را گم کرد. عارف برای فرار از سرما به داخل چاله رفت تا از سرما در امان باشد، اما پس از گذشت چند ساعت سرما به او غلبه کرد و به خواب رفت و بر اثر برف در زیر برف مدفون شد و جان باخت. هم اکنون طبق آمارهای رسمی 900,000، طبق آمار غیر رسمی 2.5 میلیون پناهنده افغانی در کشورمان زندگی می کنند که اکثریت آنها متاسفانه به اشتغال کار سخت و زیان‌آور مشغول هستند. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، زندگی یک مرد جوان 29 ساله به نام مسیح که به تام قتل به قصاص محکوم شده بود چند روز قبل از اجرای حکم در زندان خود را حلق‌آویز کرد و فوت کرد. اداره آموزش پرورش رام هرمز اقدام به تخریب یک تپه اشکانی و ساسانی را انجام داده است. بنا به گزارش ها تپه سید محمد دولتمند میان باغی در شهر رام هرمز که واقع شده، این تپه باستانی نخستین بار توسط شهرداری رام هرمز در سال 84 آغاز شد. در آن زمان فعالیت شهرداری با نمایان شدن آثار باستانی متوقف شد، اما از آن تاریخ تا کنون این تپه بارها مورد هجوم عوامل فرصت طلب قرار گرفت. و آخرین خبر این ساعت ما، طرح توسعه بندر آستارا همزمان با امضای قرارداد واگذاری آن به بخش خصوصی با حضور وزیر راه و ترابری دکتر محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. طرح توسعه و تبدیل بندر صیادی آستارا به بندر چند منظوره از مصوبات دوره اول سفر رئیس جمهور به گیلان است که در راستای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس مبادله قرارداد سازمان بنادر را دریانوردی و بخش خصوصی، این بخش در مدت 40 سال مدیریت توسعه و راهبری بندر آستارا را به عهده می‌گیرد. بر اساس برآورد اولیه بخش خصوصی برای اجرای طرح توسعه بندر آستارا به مساحت 55 هکتار شامل اصلاح و ساخت موج شکن و 3 اسکله 300 میلیارد ریال و سازمان بنادر را به دریانوردی نیز برای خرید تجهیزات دریایی و یدک‌کش 10 میلیارد ریال هزینه می شود. این بود خبرای این ساعت رادیو البرز. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به چند گزارش جلب می‌کنم. طور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، وزارت آموزش پرورش 4200 مدرسه ابتدایی راهنمایی متوسطه را به حوزه علمیه قم واگذار کرده است. توجه شما را به گزارشی از در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. در ایران وزارت آموزش و پرورش این کشور با امضای قراردادی بیش از 4000 مدرسه ابتدایی و متوسطه را به حوزه علمیه قم واگذار کرده است. هدف مسئولین امور آموزش و پرورش از این سیاست چیست؟ شیرزاد عبداللهی روزنامه‌نگار و کارشناس امور آموزشی در ایران میگوید: همکاری بین حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش از اول انقلاب وجود داشته، منتها خب به عنوان دو تا نهاد مستقل، یعنی آموزش و پرورش برای تدوین کتابای درس و برای تبیین فلسفه آموزش و پرورش و مسائل نظری دیگر آموزش و پرورش همیشه از کمک‌های حوزه استفاده می‌کرده. در دوره دولت جدید در سال 85 این فعالیت‌ها منجر به تشکیل یک ستاد شد به نام ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش. اینها یک منشوری هم به عنوان منشور همکاری ها تدوین کردند و بر اساس اون با همدیگه همکاری میکنن. منتها تصور من اینه، با مطالعه‌ای که من روی این منشور همکاری ها و بندهای مختلفش انجام دادم، به نظر من این واگذاری 4000 مدرسه به حوزه علمیه به نحوی که حوزه ها محتوای برنامه های درسی را تدوین بکنند با این سند همکاری مغایرت داره، چون یکی از اصول حاکم بر همکاری ها که در این منشور ذکر شده رعایت شؤون و اقتضائات قانونی آموزش و پرورشه و طبق قانون در تمام مدارسی که در ایران تأسیس می شود همه اینها موظفند که برنامه های رسمی آموزش و پرورش رو اجرا بکنن، در حالی که طبق این توافقنامه‌ای که اخیراً امضا شده قرار شده که مدرسه و کادر مدرسه رو آموزش و پرورش تأمین بکنه، منتها برنامه‌های درسی رو حوزه تعیین بکنه و این یه مقدار در تضاد با این منشور همکاری قرار میگیره. آقای عبداللهی، میدونید که اصولاً اسلامی کردن دانشگاه‌ها یکی از معضلات دولت‌های مختلف مختلف در ایران بوده. آیا به نظر شما اینطور برداشت نمیشه که بهتر از پایه از مدارس شروع بشه اسلامی کردن فضای آموزشی در ایران؟ ببینید، تبلیغات دینی و دینی کردن برنامه مدارس تا حدی جواب میده. اگر از یک حدی بیشتر بشود، یعنی تبلیغات دینی در مدارس از یک حدی بیشتر بشود، به ضد خودش تبدیل میشه. ببینید، ما در مدارس معمولیمون علوم داریم، ریاضی داریم، زیست شناسی داریم، عرض کنم به حضور شما فیزیک، شیمی و درس‌های مختلفی داریم که اینها برای دانش آموزان برای به عنوان علوم پایه یادگیریشون برای دانش آموزان ضروریه. خب اینها به هیچ وجه دینی نمیشن. این دروس را ما نمیتونیم دینی بکنیم، برای اینکه اینها به هر حال علوم تجربی هستن، بر پایه تجربه به دست اومدن و کار در این علوم با شک همراهه، با تحقیق همراهه، در حالی که ما در دین با یک سری قطعیات روبرو هست. دین بر پایه ایمان به یک سری مسائل مبنایی هست و شک و تردید در مورد اونها جایز نیست. به همین دلیله که من فکر میکنم که اسلامی کردن مدارس به طور کلی یا اسلامی کردن دانشگاه ها به طور کلی غیر ممکنه. آقای شیرزاده عبداللهی در تهران، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ داد. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسید، خانم رکسانا صابری به 8 سال زندان محکوم شد. ابوالحسن بنی سعد، اولین رئیس جمهور اسلامی در ایران، گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه داره که توجه شما را جلب می‌کند. در ایران دختر جوان ایرانی آمریکایی رکسانا صابری به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. رکسانا صابری در ماه ژانویه گذشته توسط مامورین امنیتی نظام اسلامی در تهران دستگیر و گفته شد که وی بدون داشتن کارت معتبر خبرنگاری به کار خبررسانی پرداخته است. با گذشت حدود 2 ماه مسئولین ایرانی اعلام داشتند که دختر جوان روزنامه‌نگار به کار جاسوسی برای کشورهای بیگانه اشتغال داشته است. اکنون به گفته پدر رکسانا وی به همین اتهام به 8 سال زندان محکوم گردیده است. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید: اولا که طبیعت دستگاه قضایی رژیم همینه. آقای امیر انتظام محکوم به حبس ابد شد، هیچ چیم در پروندهش نبود و هزاران نفر اعدام شدن بی دلیل. ثانیاً به این که این آقای اوباما با سیاستی که در پیش گرفته رژیم رو در یه موقعیت سختی بگیم تنگنایی قرار داده که بخواد اون ستیز رو رها کنه، به سازش بسنده کنه، در سیاست داخلی و خارجی مشکل پیدا میکنه. این است که بخشی از اون رژیم به بحران سازی ادامه میدن. بلای هیچ دلیل معقولی برای اینکه در این موقعیت این خانم و چند تن دیگر رو دستگیر کنن، بعد هم این خانم رو به عنوان جاسوسی، خانم رکسانا صابری، بله، این رو به عنوان جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کنن، دلیل معقولی برای این وجود نداره، جز اینکه اون بخش از این رژیم ادامه بحران رو لازم میدونه و تلاش داره به هر قیمت مانع از این بشود که اون سیاستی که آقای اوباما اعلان کرده در دستگاه حاکمه امریکا امکان بتوانه پیگیری داشته باشه، به ترتیبی که خود او هم ناگزیر بشه اون سیاست رو رها کنه، تا اینا با خیال راحت برگردن به وضعیت سابق. انسانیت سالسن این رژیم، گفتم که طی 30 سال کارش این بوده که سازش و معامله پنهانی ستیز علنی. حالا هم قبلا هم یک گروه دیگری رو با همین عناوین گرفتن، گفتن اینا میخواستن انقلاب نرم میکنن یا براندازی نرم میکنن. حالا هم که این خانم رو متهم کردن به این کار، اینا به درد این هم میخوره که برای اون معامله های محرمانه هم وسیله و دستاویزی در اختیار داشته باشه. با توجه به تجربه گذشته این امر رو هم نباید از نظر در این مورد دور داشت. رابعا که این رژیم برای انسان و عرض کنم به شما حقوقش و برای زن و منزلتش و کم تر بهای قائل نیست. اینکه یک زن ایرانی ولو حالا در امریکا بار آمده این رو متهم کنه به خیانت به وطنش، جاسوسی برای امریکا، کمتر عبایی از این امر ندارد و اصلا برای او ارزش نیست. وطن دوستی، ایران دوستی و این رابطه زن ایرانی با وطن که بنابر تاریخ ما و بنابر فرهنگ ما، نگاه کنید به شاهنامه، بنابر اون چه که اساطیر ایرانی است، این زن وطن اجتماعی تلقی می شود، یعنی همسانی، این همانی دارد با وطن. و این رفتار با زن از سوی این رژیم که ایران و وطن و این چیزا براش اصلا ارزشی نداره، اونی که ارزش داره این است که این حاکمیت خودش رو بر این مردم به هر قیمت ادامه بده. 30 سال اینها با ستیز علنی و سازش پنهانی بر ایران حکومت کردن. حالا شما فرض کنین که اینا بیان بگن که خیلی خوب دوره ستیز تمام شد، خب حالا حکومت آقای خامنه ای باید دلیل بیاورد برای استبدادی که بر کشور حاکم میکنه. حالا هر حرکتی در درون از این به بعد شد دیگه نمیتونه بگه که این تحریک امریکاست و نمیدونم انقلاب نرم است و براندازی چنین است و اون چی که تا به حال دستاویز این رژیم بوده در سیاست داخلی، در سیاست منطقه‌ای و نیز در سیاست در قبال غرب و همینطور باچهایی که به چین و روس و دیگران میده، اینا همه بی‌معنا میشه. ناگزیر یک سیاست جدید ضرور میشود، یه رابطه جدید لازم میشود با مردم ایران و یه نقش جدید ناگزیر میشود با منطقه. یعنی که یک تحول خیلی خیلی عظیمی که این رژیم تحمل او رو در خود نمیبینه. آقای ابوالحسن بنی صدر سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید. آقای شما میرسونم که روز جمعه آینده 24 آپریل ساعت 4:30 بعد از ظهر در محل حوست واقع در وستا بوگوتو موزیک سنتی ایران برگزار میشه توسط آقای اشکان امیدیان، مازیار امیدیان و آقای تورج. یادآوری میکنم روز جمعه آینده ساعت 4:30 بعد از ظهر در محل حوست واقع در وستا بوگوتو شماره 1 طبقه اول. و همچنین بعد از ظهر امروز در موزیک کافه در مایل گده شماره 53 موزیک عربی هست که شما میتونید ساعت 6:30 بعد از ظهر این برنامه موزیک عربی در محل موزیک کافه در مایل گده شماره 53 در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com/deco گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوس شنبه ها 8:30، یک شنبه ها 8:11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com/deco مراجعه فرمایید. خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. همکنون آقای طباطبایی در استودیو رادیو البرز هستند. با غیبت طولانی که داشتن گفتار ادبیشون رو خواهند شروع کرد، البته نوار نیست، خودشون حضور دارن. آقای طباطبایی به شما سلام و صبح بخیر میگه. صبح بخیر. امیدوارم صداتون از گرفتگی در اومده باشه و خستگی کشت و زر در استودیو رادیو البرز برطرف بشه. ممنون با شما دوست. شما باید خسته نباشید، چون زیاد مدت زیادی که زحمت میکشید، الان 10-11 ساله و هیچ روز تعطیل نکردید. البته شما یه 2-3 سالی کمتر میگید. ما در و همچنین شنوندگان گرامی رو دعوت میکنیم به گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی تا چند لحظه دیگر با ما باشید. Thank you. شب نیم مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست تا کی از تزویر باشم خود نمای تا کی از پندار باشم خود پرست پرده پندار می باید درید پرده پندار می باید درید توبه زهاد می باید شکست وقت آن آمد که دستی برزنم چند خواهم بودن آخر پای بست ساقیا درد شرابی دلگشای هین که دل برخاست غم در سر نشست تو بگردان دور ما تا مردوار دور گردون زیر پایاریم پست مشتری را خرقه از سر برکشیم زهره را تا حشر گردانیم مست پس چو عطار از جهت بیرون شویم بی جهت در رقص آییم از الست عزم آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست سلام برنامه ادبی فرهنگی هنری امروز یک شنبه سیوم فروردین 1388 برابر 19 آپریل 2009 را پس از تعطیلات نوروزی و وقفه کوتاه به علت تراکم مطالب نوروزی با سروده ای از شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری آغاز کردیم 25 فروردین هر سال روز بزرگداشت عطار نیشابوری و اول اردیبهشت روز آغازین هفته بزرگداشت شیخ شیراز مصلح الدین سعدی است که در برنامه امروز به طور خلاصه به زندگی و آثار این دو شاعر نامدار و عارف می‌پردازیم ضمن خواندن اشعار و مطالبی از آثار آنان آواز و تصنیفایی چند که در آنها از شعر این دو شاعر سترگ استفاده شده است را با هم میشنویم ضمن سپاس از محبت‌های شما شنوندگان رادیو البرز مثل همیشه منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است راه میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است نه در مسجد گذارندم که رند است نه در میخانه که این خمار خام است میان مسجد و میخانه راهی است میان مسجد و میخانه راهی است بجویید ای عزیزان چین کدام است به میخانه امامی مست خفته است نمیدانم که آن بت را چه نام است مرا کعبه خرابات است امروز حریفم قاضی و ساقی امام است برو عطار کو خود می شناسد، برو عطار کو خود می شناسد که سرور چیست، سرگردان کدام است. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابو بکر عطار نیشابوری، یکی از شعرا و عارفان نام‌آور ایران، در اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری است. بنابر آنچه گفتند سال ولادت او را 513 و بعضی هم سال ولادتش را 527 هجری قمری می داند. وی در قریه کتکن یا شادیاخ که در آن زمان از توابع شهر نیشابور بود به دنیا آمد. از دوران کودکی او اطلاعی در دست نیست، جز این که پدرش در شهر شادیاخ به شغل عطاری که همان دارو فروشی بود مشغول بوده، که فریدالدین پس از وفات پدر کار پدر را انجام می دهد و به شغل عطاری مشغول می شود. او در این هنگام نیز تبابت می کرده و اطلاعی در دست نمی باشد که نزد چه کسی تبابت را فرا گرفته. وی به زندگی خود به عنوان عطاری و تبابت مشغول بود تا زمانی که انقلاب روحی در وی به وجود آمد، که در این مورد داستانهای مختلفی بیان شده که معروفترین آنها این است که روزی عطار در دکان خود مشغول به معامله بود که درویشی به آنجا رسید و چند بار با گفتن جمله چیزی برای خدا بدهید از عطار کمک خواست، ولی فریدالدین چیزی به درویش نداد. درویش با او گفت: ای خواجه، تو چگونه میخواهی از دنیا بروی و جان به عزرائیل بدهی؟ عطار گفت: همان گونه که تو از دنیا میروی. درویش گفت: تو مانند من میتوانی بمیری؟ عطار گفت: بله. درویش کاسه چوبی خود را زیر سر نهاد و با گفتن کلمه الله از دنیا رفت. عطار چون این را دید شدیداً متغیر شد و از دکان خارج و راه زندگی خود را برای همیشه تغییر داد. او سپس به خدمت شیخ الشیوخ رکن الدین عکاف رفت که در آن زمان عارفی معروف بود و به دست او توبه کرد و به ریاضت و مجاهدت با نفس مشغول شد و چند سال در خدمت این عارف بود. عطار قسمتی از عمر خود را به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراءالنهر به مسافرت پرداخت و در این سفرها بسیاری از مشایخ و بزرگان زمان خود را زیارت کرد و در این سفرها بود که به خدمت مجددین بغدادی رسید. گفتند هنگامی که شیخ به سن پیری رسیده بود، بهاءالدین محمد پدر جلال الدین محمد بلخی با پسر خود به علت حمله قوم مغول به طرف عراق سفر می کرد که به نیشابور رسید و به زیارت شیخ عطار نائل آمد. شیخ نسخه از اسرارنامه خود را به جلال الدین که در آن زمان کودکی خرد سال بود تقدیم کرد. در مورد وفات وی گفتند که در سال 627 در حمله مغول کشته شده و چگونگی مرگ او را گفتند که هنگام یورش مغولان به شهر نیشابور توسط یک سرباز مغول به شهادت رسید، که شیخ بهاءالدین در کتاب معروف خود کشکول این واقعه را چنین تعریف می کند که وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید، اهالی نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیری توسط یکی از مغولان بر دوش شیخ خورد که شیخ با همان ضربت از دنیا رفت. وقتی شیخ دانست که خونش جاری است، با خون خود بر دیوار این رباعی را نوشت: در کوی تو رسم سرفرازی این است، مستان تو را کمین بازی این است. با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت، شاید که تو را بنده نوازی این است، شاید که تو را بنده نوازی این است. Thank you. دمه، شب همه شب هم دمه، دیده ی دیدار باش، دیده ی دیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. شیخ فریدالدین عطار که یکی از شاعران بزرگ متصوفه و از نام‌آوران تاریخ ادبیات ایران است، دارای آثاری به نثر و نظم است. می توان آثار منظوم او را که عبارتند از دیوان اشعار شامل غزلیات، قصائد، رباعیات و مثنویات مانند الهی نامه، اسرار نامه و مصیبت نامه و منطق الطیر نام برد. و از آثار منصور او یکی تذکرة الاولیاست که معروف است، که در این کتاب عطار به معرفی 96 تن از اولیا و مشایخ عرفان صوفیه پرداخته است. البته کتاب های تذکرة الاولیا، منطق الطیر و مصیبت نامه و اسرار نامه از جمله کتاب هایی است که آن را می توان از آثار اصلی عطار نام برد و بقیه مانند الهی نامه، بلبل نامه، بی سر نامه یا حیدر نامه از آثار منسوب به عطار است. اکنون برای نمونه از اسرار نامه به مطلبی کوتاه توجه کنید. نمونه از نثر عطار در مورد یکی از صوفیه. نقل است که جوانی بود و پیوسته بر صوفیان انکار کردی. یک روز شیخ انگشتری خود به وی داد و گفت پیش فلان نانوا رو و به یک دینار گرو کن. انگشتری از شیخ بستد و ببرد، به گرو نستدند. باز خدمت شیخ آمد و گفت به یک درم بیش نمیگیرند. شیخ گفت پیش فلان جوهری بر تا قیمت کند. ببرد، 2000 دینار قیمت کردند. باز آورد و با شیخ گفت. شیخ گفت علم تو با حال صوفیان چون علم نانواست بدین انگشتری. جوان توبه کرد و از سر آن انکار برخاست. به طور خلاصه این که جوانی بود که پیوسته صوفیان را انکار می کرد و به آنان بد می گفت و آنان را قبول نداشت. یک روز شیخ انگشتری خود را به وی می دهد و می گوید او را ببر نزد فلان نانوا و از او 1 دینار بگیر و او را و آن را گرو بگذار. وقتی جوان به نانوا مراجعه می کند آن را به درمی بیش نمی گیرند، یعنی به پول خرد و به بسیار کم ارزش. وقتی برمی گردد و به شیخ اظهار می دارد، شیخ می گوید آن را نزد فلان جواهری ببر که گوهرشناس است تا آن را قیمت کند. وقتی قیمتش را می فهمد و می گوید که 2000 دینار است، باز می آید و به شیخ می گوید. شیخ می گوید ای جوان، حال تو با ما صوفیان چون علم و دانش آن نانواست نسبت بدین انگشتری. حال برای آنچه یکی از قصه هایی را که شیخ عطار در مصیبت نامه گفته و شاید قبلا هم شنیده باشید به صورت شعر چنین می آورد: قابل تذکر است که در کتاب های شیخ عطار فریدالدین محمد حدود صدها داستان است که آنها را برای تمثیل و حکایت و نتیجه گیری اخلاقی و عرفانی آورده است. از جمله: باغبانی سه خیار آورد خورد، تحفه را پیش نظام الملک برد. باغبانی سه خیار آورد خورد، تحفه را پیش نظام الملک برد. خورد یک نوباوه را حالی نظام، پس دوم خورد و سوم هم شد تمام. بودش از هر سوی بسیار از کبار، او نداد البته کس را زان خیار. باغبان را داد 30 دینار زر، مرد خدمت کرد و بیرون شد به در. پس زبان بگشاد در مجمع نظام، گفت خوردم این سه نوباوه تمام. پس ندادم هیچ کس را از کبار، زان که هر سه تلخ افتادان خیار. می بترسیدم که گر گوید کسی، آن جگر خسته برنجد زان بسی. می بترسیدم که گر گوید کسی، آن جگر خسته برنجد زان بسی. خوردمان تنها و برخیش آمدم، یک زمان من نیز درویش آمدم. اکنون با خواندن غزلی دیگر از عطار و شنیدن آهنگ دیگر، قسمت اول که مربوط به فریدالدین محمد عطار است را به پایان میبریم. جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد. جولانگه جلالت در کوی دل نباشد، جلوگه جمالت در چشم و جان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. در دل چو عشقت آمد سودای جان نماند، در جان چو مهرت افتد عاشق روان نگنجد. پیغام خستگانت در کوی تو که آرد، کانجاز عاشقانت باد وزان نگنجد. آندم که با خیالت در راز عشق گوید، عطار اگر شود جان اندر میان نگنجد. عطار اگر شود جان اندر میان نگنجد. Thank you. بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیزی برآوری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. نه هر چه چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، نه هر چه چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، بد بس دیو را که صورت فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرت است، یا لطف صورت است، وگر حشو عالم است. هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام، هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام، جز بر دروی یار موافق که در هم است. آنان که در بهار به صحرا نمی روند، عیش خوش ربیع بر ایشان محرم است. آن سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب، پندش مده که جهل در او نیک محکم است. دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. ممسک برای مال همه سال تنگ دل، سعدی به روی دوست همه روزه خرم است. سعدی به روی دوست همه روزه خرم است. همانطور که گفته شد، اول اردیبهشت آغاز هفته بزرگداشت سعدی است که در سراسر ایران و در قسمتی از شهرهای جهان، به خصوص مناطقی که فارسی زبانند، به عنوان بزرگداشت این سخنور بزرگ مراسم ویژه‌ای برپا می‌گردد. شیخ مصلح الدین ابو عبدالله سعدی شیرازی در حدود سال 580 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد و در کودکی پدر را از دست داد و خود چنین می‌گوید: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر. پس از تحصیلات به بغداد رفت و با شیخ شهاب الدین سهروردی ملاقات کرد و همدرس و همسفر گردید و با هم به زیارت مکه رفتند. سعدی مدت 30 سال به مصر و شام و حلب و حبشه و ترکستان و هندوستان سفر کرد و بیشتر نقاط دنیای آن روزگار را دید. سپس به شیراز بازگشت و در خانقاهی خارج از شیراز، محل کنونی آرامگاه سعدی، معتکف شد و به عبادت و راهنمایی مردم مشغول گردید، تا اینکه در سال 691 در سن 110 سالگی به روایتی چشم از جهان فرو بست. همانطور که می‌دانیم، سعدی دارای آثاری به نظم و نثر است که معروف‌ترین آنها گلستان و بوستان، گلستان در 8 باب و بوستان در 10 باب. اکنون برای نمونه از مطالب گلستان چند کلمه ای را برایتان می‌خوانیم. لقمان را گفتند: ادب از چه آموختی؟ گفت: از بی ادبان، که هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی، کز آن پندی نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانی، آیدش بازیچه در گوش. و یا در هنگام و در باب 8 در آداب صحبت چنین گوید: یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به طیره گفت: مسلمان، گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود می رانم. جهود گفت: به تورات می خورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. شنوندگان عزیز، به علت کمبود وقت به پایان برنامه رسیدیم. انشاءالله در فرصتی دیگر درباره سعدی بیشتر سخن خواهیم گفت و اکنون با خواندن غزلی دیگر از سعدی و شنیدن آهنگی دیگر با صدای سرکار خانم پریسا به برنامه امروز پایان می دهیم. تا برنامه دیگر شاد و تندرست و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتان باد. خبرت خرابتر کرد جراحت جدائی، چو خیال آب حیوان که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، چه از این به ارمغانی که تو خیشتن بیایی. بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. دل خیش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم، نه عجب که خوب رویان بکنند بی وفایی. چه کنند گر تحمل نکنند زیر دستان، تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دیگری نمی شناسم که تو با وی آشنایی. من از آن گذشتم یا که بشنوم نصیحت، برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی. تو که گفته ای تحمل نکنم جفای خوبان، تو که گفته ای تحمل نکنم جفای خوبان، بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی. خبرت خراب تر کرد جراحت جدائی، چو خیال آب حیوان که به تشنگان نمایی. کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی. یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. سپاس از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. ساعت 10:53 بامداد هست. در پایان بخش برنامه امروز ترانه ای از بهزاد برای شما پخش میکنیم، اما یادآوری میکنم روز جمعه آینده 24 آپریل ساعت 16:30 در محل حوست واقع در وستا بوگوتو کنسرت موسیقی ایرانی برگزار می شود و هنرمندان این برنامه آقای تورج نامدارپور، آقای اشکان و مازیار امیدیان هستند. و امروز بعد از ظهر 19 آپریل در مایلگده شماره 53 موسیقی عربی پخش می شود ساعت 6:30 بعد از ظهر. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. برای شما سلامتی، شادی و پیروزی آرزو می کنم. خدا نگهدار.